بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Abasa wa tawalla. Han rynkade ögonbrynen och vände sig bort. An ja'ahu al-a'ma. För att den blinde kom till honom. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Och vad kan få dig, Mohammed, att inse att han kanske blir renad? أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Eller bli påmind så att denna påminnelse gynnar honom. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Men vad beträffar den som anser sig själv vara oberoende? Honom uppmärksammar du. Och du hålls inte ansvarig om han inte blir renad. Men vad beträffar den som skyndsamt kommer till dig? Medan han fruktar. Från honom låter du dig distraheras. Nej, denna sura är säkerligen en påminnelse. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Låt därför den som vill komma ihåg den. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Den är nedskriven i ädla skrifter. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. Upphöjda och renade. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. Burna i budbärares händer. Kiramin barara. Hedrade och plikttrogna. Qutila al-insanu ma akfara. Människan är dock fördömd, vad otrogen hon är. Min ayyi shay'in khalaqa. Från vilket ämne har han skapat henne? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Han skapade henne från en droppe vätska och därefter förutbestämde han för henne. Thumma as-sabila yassarah. Sedan gjorde han vägen lätt för henne. Thumma amatahu faqbarah. Sedan låter han henne dö och begravas. Sedan återupplivar han henne när han vill. Nej, hon har dock inte uträttat vad han beordrat henne med. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Låt därför människan se på sin mat. أنا صببنا الماء صبا. Och hur vi låtit vattnet falla ned i överflöd. ثم شققنا الأرض شقا. Därefter spräcker vi jorden i sprickor. Sedan låter vi frö växa där i. Och druvor samt grönska. Och oliver och palmer. وحدائق غلبا. Och trädgårdar med mäktiga träd. och frukter och gräs. För ert och er boskaps nyttjande. Men när det dövande tjutet kommer. Den dag då en man flyr från sin egen bror. Och sin moder och sin fader. Och sin fru och sina barn. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Var och en av dem kommer den dagen att vara fullt upptagen med sin egen situation. وجوه يومئذ مسفرة. Vissa ansikten kommer den dagen att vara lysande. Dahikatum mustabshira. Leende och glädjerika. Wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara. Men andra ansikten kommer den dagen att ha damm på sig. Tarhaquha qatara. Och vara täckta av mörker. Ulaika humul kafaratul fajara. Det är det som är de syndiga förnekarna.